د خوشالۍ وختونه لاړل، سمرا لغم ډک اختر دی. اے د بګرام د جل اسیرا، میوند د غم د زور ور د خوشالۍ وختونه لاړل، سمرا لغم ډک اختر دی. اے د بګرام د جل اسیرا، میوند د غم د زور ور دی. ستا جدائی را څخه زړه وړی دی، له ډېره وخته بېلتانه وړی دی. هر وخت مې سترګو کې غړېږي، یوه شېبه مې نه هېرېږي. په بند پنجرو په تورو شپو کې اوسي، د ظالمانو په پنجو کې اوسي. په حال دی یو الله خبر دی، میوند د غم د زور ور دی. مودې شوې تېرې دیدنونه بندي، هم د گفتار هم سلامونه بندي. اشنا پتا باندې بس تیریږي، غم خود ټول زما په زړه تیریږي. نه ته راتلی نه زه درتلی شم ګرانه، نه دې تپوس له چا کوی شم ګرانه. بستا یادو سره مې سر دی، میوند د غم د زور ور دی. په زخمي شونډو خندېدلی نه شم، د ستا غمونه هېرولی نه شم. د بګرام جیل کې بندي وانه شنا، خدای دې را خلاص کړه له زندانه شنا. مدام په تا پسې ژړا کومه، ستا زه خلاصون خدای ته دعا کومه. زړګی مې ټول پر هر پر هر دی، میوند د غم د زور ور دی. وایي ملګري چې میوند نشته دی، په محفلو کې هغه خوند نشته دی. نماز دیگر آماز دیگر دی، لغم او درد نڈک اختر دی. زدران رحیم گلستا یادو تا جاڑی، عابد زدران دی تصویرو تا جاڑی. فراق دی جوڑ په مون محشر دی، میوند د غم د زور ور دی. خوشاله وم یې خوشالي نه کړي زړه، بغیر له تا نه تسلي نه کړي زړه. د فکر ټال مې زنګوي میونده، د ستا یادونه زیرازي میونده. ستا تدراتلو لارا سارم ستمانا بشبا ورز دياد ومستمانا زلمي پتا پسي ابتر ده ميوان ده غم دي زور ورر ده دو خوش علي وقتون لارل سمرا لغم دك اختر ده د بګران د جیل اسیرا میوند غم د سور ور دی میوند غم د سور